إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار tunaendelea na silsila yetu hii ya darsa ya nasaha tulizoanza jana ambayo kichwa cha habari ni masala ya kuunga udugu yani silat al-arham na mtabaan yana tulisimamia katika kitabu ambacho Imamu Dhahabi rahimahullah aliorodhesha madhambi makubwa na mojawapo akaliorodhesha dhambi hii ya kukata udugu qati'u rahim akaliweka kwamba ni moja katika dhambi kubwa la tisa kwa sababu ameorodhesha takriban 70 na madhambi makubwa. Kwa hiyo tukatoa ufafanuzi juu ya wajibu wa kuunga ukoo kwa mujibu wa aya zilizokuja na mwisho tukasimamia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la yadkhulul janna qati'ur rahim haingii peponi yule ambaye qati'i rahim mwenye kukata udugu hataingia peponi. Tukasema kwamba hapa ndipo ambapo tutaanzia leo katika nasaha zetu na mtaban hadithi hii iko katika Bukhari na Muslim na Imam Dhahabi rahimahullah ameandika maelezo yafuatayo chini ya hadithi hii katika kitabu chake hichi Al-Kaba'ir. Akasema kwamba faman qata aqaribahu ad-du'afa yeyote yule mwenye kuwakata jamaa zake wa karibu aqarib ambao ni madhaifu ad-du'afa hali zao si nzuri ya kusudiwa kimaisha. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa amewakata hawa watu ambao ni wakaribu zake na wahajarahum watakabara alaihim walam yasilihum bibirrihi wa ihsanihi na akawa amewahama wahajarahum isitoshe na akafanya kibri juu yao kwa ikawa mtu hana habari na ndugu zake imana akarib istoshe afanyia kiburi. Kwa hiyo mtu kama huyu ndio anaelezwa kwamba hataingia peponi la yadkhulul janna ndugu zake anao jamaa zake anao lakini hana habari nao na amewahama na vile vile anawafanyia kiburi ima kwa maneno au kwa vitendo na akawa hawaungi kwa kuwafanyia wema wa aina yoyote bi ihsanihi wa kana ghaniyan wa hum fuqara na ikawa mtu huyu Imamu Dhahabi anasema ni tajiri kwa Kiswahili wa hum na jamaa zake wa karibu ni fuqara ni mafakiri. Kwa huyu ndio aloingiza au alotajwa katika hadithi hii kwamba la yadkhulul janna qati'ur rahim kasema Imamu Dhahabi ya kwamba fa huwa dakhilu fi hadha alwa'id kwa huyu ndio alokusudiwa katika waidi hii mtu huyu anakuwa ni mahrumun min dukhulil janna ameharamishiwa kuingia peponi, illa an yatuba ila Allah, isipokuwa mpaka pale ambapo atakapotubia akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala makosa aliyofanya, akajirekebisha na akamuomba Allah msamaha kwa yale ambayo aliyoyatenda. Kwa hiyo hapa tumeona kwamba jambo hili si jambo dogo la kukata udugu kama vile ambavyo wengi wanavyodhania, kwamba mtu afikiria ahisi kwamba mimi nikaingie, yani nisiingie peponi kwa sababu ya kukata udugu. Pana jambo dogo? Ah, hili sio dogo. Na Waislamu wengi tunakuwa tuna nadharia hizi, mambo mengi huwa tunafanya madogo madogo, kumbe yamewekewa adhabu, lakini sisi tunaona ni kitu kidogo hivyo. Kweli mimi nikaingia motoni kwa sababu hii? Mfano, ala sabili mithali, Mtume SAW alipokuwa akielezea habari ya uvaji wa nguo, akaeleza katika hadithi mbalimbali kwamba libasul mu'min ila nisfi saqaihi, nguo ya mu'min mpaka nusu wa muundi wake. Lakini hakuna ubaya kama itateremka chini. Akaeleza Mtume SAW, wama tahta al-ka'baini wa huwa fi an-nar, kinachozidi huku chini ya ankles mbili fi an-nar. Sasa mtu anakuambia basi ni basi motoni kwa sababu ya nguo tu, yani inaniburuza. Ah bwana wewe, sasa hivi ndivyo tulivyo Waislamu, kwamba haingii peponi mtu mwenye kukata udugu. Kwa hivyo mtu ana simplify kwamba basi kwa kukata udugu tu mimi naswali, natoa zaka na kwenda kuiji. Hivi ndivyo ilivyo, ya kwamba mtu haingii peponi ikiwa atakata jamaa zake. Kisha akasema Imam Dhahabi rahimahullah katika kitabu chake hichi, wa in kana faqiran, ikiwa mtu sasa ni fakiri yeye, basi wasalahum, atawaunga ndugu zake, biziaratihim watafakad ahwalahum, atawaunga jamaa zake kwa kuwafanyia ziara na kujua hali zao. Kwa bilaksi, tusimlaumu tajiri tu, lakini hata huyu fakiri anaingia vile vile katika waidi hii. Kivipi? Fakiri yeye atakuwa na wajibu wa kuwaunga ndugu zake kwa kuwafanyia ziara, kwa sababu hana cha kuwapa, na vile vile kujua hali zao, kuwafanyia ile ihsani ya kuwajulia hali. Hii vile vile ni moja katika jambo ambalo la kuunga ukoo, liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ameisahihisha Al-Albani rahmahullahu katika silsila til hadithi sahiha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bullu arhamakum walau bisalam. Bullu ni tamko ambalo lina asili ya kumwagilia maji kitu kilichokuwa kimoto, kama mfano vile mkaa, unamwagilia maji ule unaupoza uzimike. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ungeni ukoo, ungeni udugu, walau bisalam, hata kwa kutoleana salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Basi hii inahesabika miongoni mwa silatul rahim, ni kuunga ukoo. Isifikiriwe kuunga ukoo, kuunga udugu ni bilmali fakat, kwamba mtu anapokuwa na mali tu, na kama hana mali yeye hawajibiki. Naam, nafikiri mpaka hapa tutasimamia katika kuelezea mada yetu ambayo tulianza jana, hukumu ya jambo hili la silatul rahim. Kwa hivyo leo tutaendelea na kufahamu man hum al-arham, ni nani hawa sasa jamaa wa karibu ambao wewe utawajibika kuwaunga na sio kuwakata, ambayo ni dhambi kubwa, ni akina nani? Inawezekana ikawa mtu hajui, maskini, akiambiwa tu kuunga udugu basi anaichukulia tu in general, lakini kumbe kuna watu wamekuwa specified kwamba huyu na huyu na huyu na huyu na huyu, huyu hayumo, huyu hayumo, huyu hayumo, huyu hayumo. Kwa leo tutaangazia katika swala hilo, lakini kabla hatujaenda huko, ilikuwa vile vile tuelezee kwa nini hasa tumechagua mada hii kuzungumza katika wakati huu munasaba kabla ya swala ya tarawih. Kwa nini? Sababu kubwa ni ile ambayo alieleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhe ya Riyadu Salihin, katika mlango huu ambao tunakwenda nao. Kama mtu atakuwa na reference nzuri, anaweza akarudi katika mujallada wa pili ukarasa nambari 132. Hii ni sababu ambayo tumechagua kwamba tuseme maneno haya katika Ramadhani hii, kutokana na haya maneno Sheikh Uthaymeen rahimahullah kama tunavyonukuu. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba fa inna ad-dawal al-kafira, hakika nchi za kikafiri. Nchi za kikafiri ya kusudiwa ni zile nchi ambazo zilizokuwa ima walokuwa si Waislamu ni wengi sana, wengi kabisa kuliko Waislamu, na hakuna zile sha'airi din Islam, vitu ambavyo vyenye kuonesha alama tukufu za Uislamu. Mfano, unaweza kwenda katika mji, hakuna misikiti, msikiti mmoja mmoja huwakuti watu basi hata wamevaa kanzu, wanawake wamevaa mahijabu. Tunasema hii ni nchi ya kikafiri. Na nchi ya Kiislamu si lazima kwa maana ile nchi ihukumie Kiislamu, mwizi akatwe mkono au mzinifu aliokuwa ameoa na hakuoa wahukumiwe kwa mujibu wa sheria zilivyo, au katika hali kama hiyo ikawa kuna mambo mengi yanahukumiwa katika Kiislamu. Si lazima nchi ya Kiislamu iwe na mambo haya. Nchi ya Kiislamu ahlul ilm wanaifasiri ni nchi ambayo yenye Waislamu wengi na zile sha'airil Islam, alama tukufu za Uislamu ziko nyingi na zinadhihirika. Mfano, misikiti, adhana zapigwa, watu wanatembea katika mji katika hali ambayo wamevaa Kiislamu, kanzu na kofia, vilemba, na wanawake wamevaa majilbabu. Kwa hiyo hii tunasema nchi hii ni nchi ya Kiislamu. Kwa hiyo anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah kwamba nchi za kikafiri, alana la tatalaamu usraha, hazikaripi, hazigombezi familia zao. Sasa ukienda Ulaya, mtoto mdogo anaweza akamfunga baba yake mzazi, akamshtaki. Kisa gani? Amemrudi, kafanya makosa. Kwa inabidi baba amchape mtoto, lakini mtoto tayari ashapewa namba za simu, akipigwa tu ainue simu ani. Na kweli mtoto atapigwa na baba yake, basi mtoto aipige, ainua simu, apige ashtaki. Vipi? Sema bana, daddy beat me. I beat you. Okay, we are coming. Wanakuja maskari, mtu wanambeba. Kwa hiyo nchi za Kiislamu, nchi za kikafiri zimekuwa katika hali hii. Kugombeza watoto zao au familia zao ni jambo ambalo gumu. Wala yaarifu ba'dhum ba'dhan, wala hawafahamiani wao kwa wao. Akusudia kwamba ndugu jamaa hawajuani kabisa. Hatta innal insana idha shabba waladuhu wakabura sara mithluhu mithlu rajuli alajnabi alladhi la yaarifu anna lahu aban. Inafikia hatua ya kwamba mtu amzaa mtoto na mtoto wake ameshakuwa mkubwa baleghe, inafika hatua kwamba baba na mtoto wanakuwa ni sawa sawa, hakuna tofauti baina huyu mtoto na huyu ni baba. Sasa hili ni jambo ambalo la kushangaza kabisa katika nchi hizo za kikafiri. Kwa nini haya yanatokezea? Kwa sababu liannahum la yaarifuna silatul arham, kwa sababu hawajui maudhui hii ambayo tulikusudia kuifahamisha, kuunga udogo udugu, hafahamu. Kwa hiyo kwa hali hii basi inakuwa ni faudha, fujo, yani nchi ambazo zinakuwa hazina malengo ya malezi, basi fujo moja kwa moja. Sasa hali hii isije ikafika kwetu ikawa watu wanaishi hafahamiani, maskini baba mdogo hamjui mjukuu, mjukuu hamjui babu, mtoto hamjui ami, hamjui shangazi. Kwa hiyo watu wakawa wanaishi tu mtu yeye na mke wake na watoto wake, mkewe na watoto wake. Kwa hiyo kila mtu kakumbatia familia yake. Sasa hii ni hatari. Kwa hiyo hapa ndipo tukaona kwamba tulizungumze swala hili katika muda kama huu ambao wa mnasaba wa kuweza mtu kupata nasaha. Naam. Taban, sasa tunakwenda katika miongoni mwa topic ambazo tumezipanga katika kuzungumzia swala hili, manhum al-arham. Ni nani hawa al-aqarib? Ndugu wa karibu. Suila al-Sheikh bin Baz rahmahullah. Aliulizwa al-Sheikh bin Baz rahmahullah, ambao swala hili unaweza ukarudi katika fatawa ya Islamia mujalada wa 4 ukarasa nambari 195. Kwa ufupi unaweza ukasema kwamba majmuu al-fatawa ya Ibn Baz rahmahullah, unaweza ukalitafuta hili swala hili na ukalipata. Aliulizwa Ibn Baz rahmahullah, man humul arham, ni akina nani al-arham? Fa ajab, akajibu, al-arham humul aqaribu minan nasab min jihati ummika wa abika. Al-arham ni hawa jamaa wa karibu kwa nasaba, kwa upande wa mama yako na kwa upande wa baba yako. Sina mama amezaliwa. Kwa hivyo hawa ndugu wa mama na jamaa zake wa mama, hawa ndio wanaitwa al-arham. Unaye baba. Sasa huyu baba yako, wale jamaa ndugu zake na nani zake na zake babake, hawa ndio ambao wanaitwa al-arham. Ni jamaa wa karibu ambao wametokana na nasaba. Wahum, na hao ndio ambao al-mu'anniyuna biqaulihi azza wa biqaulihi Allah azza wa jalla fi surati al-anfal wal-ahzab. Kuna aya hii imetajwa sehemu mbili, katika surat al-anfal aya nambari 75 na katika surat al-ahzab aya nambari 6. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, na wenye nasaba wana haki zaidi wao kwa wao katika kitabu cha Allah. Yani hii imeandikwa katika kitabu cha Allah, akusudia kwamba hapo awali ilikuwa watu waliotoka Makka wakaenda Madina wanaitwa muhajirini, na hawa watu wa Madina waliwapokea muhajirini wanaitwa al-ansar. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kuunga udugu baina muhajirina wal ansar. Udugu huu ukafikia hatua ya kwamba mtu ambaye yeye ni ansar amekufa ndugu yake muhajiri, basi anamrithi. Amekufa ansar muhajiri, kwa sababu ni udugu uliofanywa na Mtume, basi anamrithi. Kwa hivyo ikawa katika hali ambayo urithi anarithi mtu wa mbali, lakini ndugu yake wa karibu harithi. Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha aya hii ambayo inafahamisha kwamba wa ulul arham, hawa ndugu wa jamaa karibu, kama tulivyoelezwa, hawa ni watu ambao walokuwa wana haki zaidi, ba'dhum aula bi ba'dhin, kurithiana wao kwa wao. Akasema Sheikh bin Baz, wa aqrabuhum, na jamaa walio karibu ambao una haki ya kuunga ukoo, kuunga udugu, ni kama wafuatao: al-aba wal ummahat wal ajdad, mababa, mama, mababu. Kwa babako anaingia, mamako, na vile vile jad, babu, wakiwa wengi, ajdad, hawa wote wanaingia katika jamaa wa karibu. Na vile vile wal auladi wa auladuhum, watoto na watoto zao. Bimana, ikiwa mtu ana watoto, basi wale watoto wake vile vile takuwa ni aqarib. Na wale watoto, kwa maana wajukuu sasa wa watoto, vile vile wanaingia katika aqarib. Wama tanasalu, na ile trend itakavyoshuka chini, kila ikenda chini, basi naam, hawa ndio ambao walohusika katika suala zima la kuunga udugu. Akasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah, al-aqrabu fal-aqrabu, basi walio karibu na walio karibu zaidi, hawa wote wanahitajika kuungwa udugu. Mfano, min al-ikhwat wa auladihim, my sisters na watoto zao. Unaye dada yako kaolewa na pengine kishapata watoto, basi wewe unawajibika kuunga udugu kwa dada yako na wale watoto zake. Sio tu dada tu peke yake, na wale watoto zake, hawa ndio wana haki ya kuungwa udugu. Akasema vile vile wal a'mam wal ammat wa auladihim, maami na ndugu, yani nakusudia ndugu wa baba mama, ambao ni wanawake ambao ni ndugu wa mama. Ammi ni ndugu wa baba yako, na ammatu tunasema kwamba ni ndugu wa kike wa baba yako. Sasa hawa vile vile wanaingia katika hao al-arham, wanahitajika kufanyiwa ihsani kwako. Na wengine wal akhwal wal khalati wa auladihim, ni wajomba na mama wadogo, hawa wote wanaingia katika suala la kufanyiwa, yani kuungwa udugu. Kusema mjomba ni ndugu wa mama, tusikie wengine wanasema kwamba mjomba ndiyo mama. Sasa mjomba ambayo ndugu yake mama, ana haki, una haki ya kumuunga udugu. Na vile vile makhalo, makhalo twaita ni wale ndugu wa mama yako. Nafikiri hii istilahati hizi kama hizi khalo nani wanazitumia sana watu wa pwani, ukenda Mombasa, ukenda Zanzibar, wanatumia sana, naenda kwa khalo, khalo fulani, khalo Zainab, kusudiwa ni ndugu wa mama. Yani lakini Wazanzibari wakiitaja wenyewe ina sound vizuri kabisa, narudi kwa khalo. Wana mambo wa Zanzibari, yani salamu aleikum, utasikia salamu aleikum, hiyo wana mbona hamsemi vizuri nyewe, saleku nyingine wanayo chechei. Kwa hiyo makhalo hawa wanahitajika kuungwa udugu. Waqad saha ni nabii sallallahu alayhi wasallam qala limma saalahu sa'ilun qailan, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa na muulizaji mmoja, akamuuliza man abr ya rasulullah, ni nani nimfanyie wema rasulullah. Qala akasema ummuk. Qala akasema thumma man, kisha ni yupi. Qala akasema ummuk, thumma man ummuk, alimradi zikaenda mara tatu. Kisha bwana mtume mara nne alipomuuliza thumma man, akasema abaka, baba yako. Hadithi hii ni mashhur, ambayo inaashiria kwamba mama anahitajika kufanyiwa wema zaidi kuliko baba. Haina maana kwamba baba usimfanyie wema. Thumma man, kisha huyu bwana akauliza, kisha nani tena baada ya baba. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam thumma al-aqrab fal-aqrab, ndo hawa sasa al-arham, kama ambavyo walivyoelezwa na Ibn Baz katika fatawa yake. Naam, hadithi hii iko katika sahihi Muslim. Akasema Ibn Baz rahimahullah, akifafanua hawa aqarib, anasema amma aqaribu zawja falaisu arhaman lizawjiha, ama ndugu hawa wa karibu wa mke. Mtu ana mke, sasa huyu mkeo ana ndugu zake, hawa hawaingii katika al-arham kabisa. Akasema Ibn Baz rahimahullah, idhan lam yakunu min qarabatihi, kwa sababu yeye si katika watu wa karibu zake, walakinnahum arhamu liauladihi minha, lakini watoto ambao watakuwa watoto wake huyu mwanamme, basi watakuwa ni aqarib. Kwa hiyo hapa ningependa ifahamike ya kwamba jamaa wa mke waingia hapo mashemeji, waingia si mkwe, si waingia si nani, hawa hawaingii katika al-arham, si katika akaribu ambao wewe utakuwa unawajibika kufanya nini kwa yani ili kuwafanyia wema kama vile ambavyo wale wengine tulivyokuwa tumewataja. Na sababu kubwa akaitaja Ibn Baz rahimahullah, anasema amma aqaribu zawja fahum asharun wa laysa bil ahbi arhamin, ndugu wa jamaa wa mke, watu wote ambao upande wa mke, hawa ni ashar na sio arham. Mu maana ashar? Ashar imetajwa katika surat al-Furqan aya nambari 54, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye ambaye alimuumba mwanadamu kutokana na maji na akajalia nasaban wa sihra. Nasaba ndio ile nasaba, mamako, babako, shangazi yako, sinani wako, hii inaitwa nasaba. Sihra ni ule udugu, ujamaa kutokana na kuoa, umekwenda kupeleka posa wewe sehemu, hasa kuanzia uliposhikishwa mkono tayari mshakuwa ndugu, lakini hao ambao loolea wao, hao hawamo katika fungu la al-arham. Hii ingependa ifahamike ya kwamba mtu asiye akachanganya madawa akaona kwamba hawa ndugu wa mke hawa ndio niwafanyie wema. Na mara nyingi bilasifu shadidi, hili ni kosa ambalo wanaume wengi tunaingia hapa. Tunaingia kivipi? Yani tunashindwa. Mtu ana shangazi lake, ana haloo yake, ana ammi yake, ana mjomba wake, si ana nani wake, ana nani wake, hana habari nao kabisa. Lakini mashemegi, bwana we, akikohoa tu mke, hamna tatizo. Hamna tatizo. Basi mtu anakuwa upande wa shemegi, mashemegi wanatanua kweli kweli, lakini upande wa jamaa zake wanabakia shingo upande bwana. Ah, ndugu yetu yule bwana, sasa mbona vile? Ah, yule bwana yeye na mashemegi zake hivi, sisi anatuacha hali hii hii. Hivi ndivyo tulivyo, ndugu zangu, twashindwa. Kwa sababu mtu anaporudi katika serikali ya ndani akikuta serikali imenuna, si mchezo. Unarudi, futari iko wapi? Haijapikwa. Nini kisa? Mimi nikwambia yule ndugu yangu tangu hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ah, basi kesho hamna tatizo, mwambie aende showroom gani anataka gari. Sasa hivi ndivyo tulivyo, mtu amnulia gari shemegi yake, si nani wake, nani wake, ndugu yake anakwenda kwa miguu bwana, kwata kwata kwata kwata. Sasa watu waelewe kwamba nani wa kuwafanyia wema si kila mtu. Tutafika hapa kwa leo, inshallah kesho tutakuja kuingia katika mada, je, huu wema tufanyeje? Tuwafanyie vipi hawa arhamu? Kiasi gani, miqdar na kaifia kivipi? Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.